pe zona aceasta de relație cu Bruxelles-ul, de aici apare problema. Am o părere personală pe care v-am spus-o și o impune ca șef al guvernului. Comisia juridică din Camera Deputaților se întrunește pentru a discuta despre solicitarea DNA în cazul Rovanei Plumb, ministru acuzat de corupție în dosarul Belina. Preocuparea pe care o am permanentă a fost pentru a face bine românilor. Cod de conduit al senatorilor și deputaților adoptat ieri de Parlament sunt menționate ținuta și lungimea părului, dar niciun cuvânt despre integritatea aleșilor, așa cum a solicitat Comisia Europeană. E ca un fel de apă sfințită, nici nu ajută, nici nu încurcă. Domnul Goțiu, dacă vrea să nu se tundă, încalcă codul și vreți să-l amendați cu jumătate din salariu? Și ultimatum pentru liderii separatiști catalani, Barcelona are termen până luni să spună dacă a declarat sau nu independența regiunii. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Zi importantă pentru guvern, cabinetul condus de Mihai Tudose ar putea face astăzi prima remaniere majoră de la preluarea mandatului. Premierul vrea schimbarea a cel puțin trei miniștri cu probleme penale, Sevil Șaideh, Rovana Plumb și Viorel Ilie. Premierul își va argumenta intențiile după amiază în ședința Comitetului Executiv al PSD. Ciprian Ioana. Premierul Mihai Tudose nu dă înapoi. Șeful guvernului îi vrea plecați din executiv pe miniștrii cu probleme penale, despre care spune că aduc prejudicii de imagine. Cei trei miniștri cu probleme penale sunt vicepremierul Sevil Șaideh, ministrul delegat pentru fonduri europene Rovana Plumb, vizate de ancheta Belina, dar și ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, care ar fi fraudat un concurs de angajare. În cazul primelor două, șeful guvernului s-a exprimat direct. Să ducem programul de guvernare la capăt, iar un element important în acest program este atragerea de fonduri europene. Dat fiind faptul că cele două colege sunt exact pe zona aceasta de relație cu Bruxelles-ul, de aici apare problema. Am o părere personală pe care v-am spus-o și o impune ca șef al guvernului. În ultimele două zile, premierul Mihai Tudose a avut mai multe discuții cu Liviu Dragnea. Liderul PSD a evitat însă să aibă o poziție clară în privința remanierii. Este cunoscut însă faptul că Sevil Șaideh și Rovana Plumb sunt considerate apropiatele sale. Vom discuta aceste lucruri în Comitetul Executiv Național și eu cred că argumentele prezentate la această întâlnire informală, dacă vor fi prezentate și în CEX, punctul meu de vedere nu vor putea fi probleme. Sevil Șaideh spune însă că a luat o decizie, dar o va comunica astăzi. Sunt același om, am respectat întotdeauna partidul și cel care m-a pus în funcția de ministru este CEX-ul. Și decizia mea, care este luată, va fi comunicată în CEX. O reacție pe acest subiect a venit și de la administrația prezidențială. Purtătorul de cuvânt al președintelui Klaus Iohannis transmite că șeful statului nu și-a schimbat opinia. Demnitarii cu probleme nu au ce căuta la guvernare, iar schimbarea lor este atribuția premierului. PSD ar trebui să-și vadă de guvernare pentru că românii au votat pentru rezultate. Românii au votat pentru o guvernare performantă. În niciun caz românii nu au votat pentru scandaluri de partid. Să mai spunem că opoziția ia în calcul inițierea unei moțiuni de cenzură dacă premierul nu-i va demite din cabinetul său pe miniștrii bănuiți de corupție. În afară de miniștrii care au probleme penale, premierul vrea să facă mai multe schimbări în guvern. E vorba, spunea zilele trecute Mihai Tudose, de persoane care strică imaginea cabinetului. Numele vehiculate sunt ministrul transporturilor Răzvan Cuc, ministrul pentru mediul de afaceri și ministrul sănătății Florian Bodog. Șeful de la Sănătate a scăpat ieri de moțiunea simplă îndreptată împotriva sa. Documentul inițiat de opoziție a fost respins ieri de Camera Deputaților. Liviu Dragnea a votat moțiunea împotriva ministrului Sănătății, dar din greșeală, spune liderul social-democrat. N-am fost atent și am votat pentru... Ce scuze? A făcut? La moțiune. Pentru moțiune? Da, din greșeală. Din greșeală. Deci, mă duc eu pe lista remanierii. Comisia juridică din Camera Deputaților se întrunește astăzi pentru a discuta despre solicitarea DNA în cazul Rovanei Plumb. Procurorii anticorupție au cerut începerea urmăririi penale a fostului ministru al mediului în dosarul Belina. Rovana Plumb, actual ministru al fondurilor europene, se consideră nevinovată. Elena Tudor. Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, și-a anunțat ieri colegii în legătură cu decizia biroului permanent privind procedura. 8 zile pentru efectuarea anchetei și 3 zile pentru întocmirea raportului de către Comisie. La audierile din Parlament de la începutul lunii, ministrul Rovana Plumb a spus din nou că este nevinovată de faptele de corupție de care este suspectată. Aceasta a fost întrebată cum le cere colegilor să voteze. Ce reiterez este faptul că nu sunt vinovată și că nu am încălcat nici nicio lege. Îmi doresc ca fiecare dintre colege și colegi să voteze așa cum le dictează conștiința. Preocuparea pe care o am permanentă din toată activitatea mea de peste 20 de ani a fost pentru a face bine românilor. Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, a cerut sesizarea Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de Rovana Plumb, fost ministru al mediului atunci când au avut loc faptele din dosarul Belina. Ea este bănuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, în dosarul care o vizează și pe vicepremierul Sevil Șaide, referitor la trecerea ilegală a unei părți din insula Belina și brațul Pavel în administrarea Consiliului Județean Teleorman. Ascultați știrile Europa FM. Statul cumpără 2000 de ambulanțe noi, așa a decis ieri guvernul printr-o ordonanță de urgență. Achiziția se va face printr-un program multianual pe o perioadă de 4 ani, a anunțat ministrul de interne Carmen Dan. Avem în vedere achiziționarea aproximativ 2200 de ambulanțe, care vor fi destinate serviciilor publice de ambulanță, atât pentru serviciul de ambulanță, cât și pentru SMURT. În cadrul celor destinate pentru serviciul SMURT, vorbim de aproximativ 500 de ambulanțe. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost desemnat să supravegheze procedura de achiziție. Ambulanțierii au protestat ieri în București. Una dintre nemulțumirile angajaților de la serviciile de salvare este legată de vechimea parcului auto. Sunt așteptate în Serbia rudele româncei, al cărui trup a fost purtat de apele Dunării până la malul țării vecine după accidentul rutier produs sâmbătă în dreptul localității Coronin din județul Caraș-Severin. Soțul și cei doi copii ai familiei rămân de negăsit. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Caraș-Severin, Cecilia Dăneț. Autoritățile serbe au găsit un trup neînsuflețit în dreptul localității Zvinița. Au fost făcute câteva fotografii care au fost prezentate familiei. Unul din membrii familiei recunoaște femeia. E vorba de aceeași femeie care sâmbătă a căzut cu autoturismul în Dunăre. Mașina în care se aflau cei patru a plonjat în Dunăre. Șoferul este singurul care a reușit să se salveze. Procurorii l-anchetează pentru ucidere din culpă. Ancheta a arătat că în zona accidentului nu a fost înlocuit parapetul stricat de 2 ani. Doi responsabili din compania de drumuri și-au pierdut funcțiile. 20.000 de lei vor primi familiile celor doi mineri care și-au pierdut viața joia trecută în accidentul de la mina Lupeni. Guvernul a aprobat în ședința de ieri o hotărâre privind ajutoarele acordate minorilor surprinși în subteran. Soțiile celor care au decedat vor fi angajate la complexul energetic Hunedoara. 5.000 de lei va primi și minerul rănit în accident. Parlamentul a adoptat ieri codul de conduit al senatorilor și deputaților. Între altele sunt menționate ținuta și lungimea părului, dar documentul nu conține nicio prevedere despre integritatea aleșilor, așa cum a solicitat Comisia Europeană. Dezbaterea a devenit ieri prilej pentru schimburi de ironii între parlamentari. Adriana Sârbu. Codul de conduită al senatorilor și deputaților a fost insistent cerut de Comisia Europeană, inclusiv în ultimul raport de țară de la începutul acestui an. Bruxelles voia să fie incluse prevederi clare cu privire la respectul reciproc între instituții și să se precizeze că parlamentarii și procesul parlamentar trebuie să respecte independența sistemului judiciar. Niciuna dintre aceste cerințe nu se regăsește însă în textul adoptat de parlamentari. Aleșii opoziției au criticat codul de conduită, mai ales că amendamentele lor au fost respinse. PNL și minoritățile s-au abținut de la vot. De ce? Aflăm de la deputatul liberal Adriana Săftoiu. Din păcate, deși acest cod de conduită în mod clar ne este necesar, e ca un fel de apă sfințită. Nici nu ajută, nici nu încurcă. USR a votat împotrivă, însă nici măcar adoptarea codului care ar trebui să-i civilizeze pe aleși n-a fost scutită de ironii. Acest cod de conduită cred că a pornit din prepuțul gândirii domnului Zgonea, care țipa la parlamentari. Domnul Goțiu, dacă vrea să nu se tundă, încalcă codul și vreți să-l amendați cu jumătate din salariu, atunci zice să-l mai focăiască palada la televizor. Domnul Goțiu, o victimă a codului, drept la replică, vă rog. Frizer. Nu știu dacă sunt sau nu o victimă a codului, dar promit că de data viitoare, când mai vin la Parlament, trec pe la designer vestimentar, trec pe la hair stylist, să văd dacă îndeplinesc cerințele de decență vestimentară pentru a putea activa în acest Parlament, de altfel extrem de decent. Concluzia întregii dezbateri îi aparține liderului de grup al minorităților naționale, altele decât cea maghiară, Varujan Pambukcian. Cred că am mai adăugat astăzi un epiciclu geocentric, așa, dar sistemul nu e geocentric, tot heliocentric. E, asta e viața. Ascultați știrile Europa FM. Premierul spaniol Mariano Rajoy le-a dat un ultimatum de 5 zile separatiștilor catalani. Madridul susține că Barcelona are termen până luni să spună dacă a declarat sau nu independența regiunii. Madridul ia în calcul activarea articolului 155 al Constituției Spaniei, care prevede posibilitatea suspendării autonomiei Cataloniei. El Consejo de Ministros ha acordado... După o reuniune de urgență a cabinetului, premierul Spaniei Mariano Rajoy a cerut oficial liderului catalan Carles Puigdemont să confirme dacă marți seara a declarat sau nu independența Cataluniei. Acesta din urmă anunțase de la tribuna Parlamentului Regional că își asumă mandatul de a face din Catalunia un stat independent, dar, în același timp, a declarat că suspende efectele declarației de independență pentru negocieri cu Madridul. Acum, premierul Mariano Rajoy a precizat că cererea a fost formulată în baza articolului 155 al Constituției, care prevede suspendarea autonomiei unei regiuni. Pentru aplicarea acestui articol, Guvernul Național are nevoie de aprobarea Senatului. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Barcelona a precizat că declarația de independență a Cataloniei semnată marți este deocamdată un act simbolic. Curtea Constituțională a Spaniei a declarat ilegal referendumul privind independența Cataloniei, organizat la începutul lunii. Am ascultat-o pe Anca Grădinaru, mulțumim, și o informație de ultimă oră, grav accident în județul Neamț, un camion și un microbuz de persoane s-au ciocnit frontal în localitatea Petru Vodă din comuna Poiana Teiului, cel puțin 6 persoane sunt rănite, s-a declanșat codul roșu de intervenție. Urmărim subiectul și revenim cu detalii. Știrile Europa FM, la final, vremea devine caldă astăzi cu temperaturi maxime cuprinse între 16 și 25 de grade, ploi trecătoare sunt anunțate doar în nordul țării. În București, zi frumoasă și caldă astăzi, soare și o maximă de 21-22 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, echipa națională de fotbal va juca mai mult ca sigur un amical cu Turcia. Mircea Lucescu anunță că între cele două federații există deja un acord de principiu, iar meciul de verificare ar urma să se joace la Craiova pe 10 sau 14 noiembrie. Selecționerul Turciei a mai spus că ambele echipe au nevoie de o restructurare și de un spirit nou. El l-a felicitat pe Cosmin Contra pentru primele rezultate obținute cu naționala, victoria cu Kazahstan și remisa din Danemarca. Instalat în august în funcția de selecționer al Turciei, Mircea Lucescu nu a putut să salveze campania de calificare la Cupa Mondială și a încheiat pe locul al patrulea grupa I. Noul stadion Ion Oblemenco din Craiova este gata. A găzduit ieri primul antrenament al echipei CSE Universitatea, iar unii dintre jucători s-au plâns de calitatea gazonului, despre care au spus că nu se ridică la standardele construcției. Nu s-a stabilit încă data inaugurării, dar potrivit presei va fi 29 octombrie, când CSU va juca în etapa 16 a ligii întâi cu FCSB. CSM București a câștigat și al doilea meci jucat în Liga Campionilor la handbal feminin, 34-23 în deplasare la formația poloneză Vistal Gdynia. Este pentru prima oară când echipa din capitală marchează mai mult de 33 de goluri într-un meci din Champions League. Cea mai valoroasă handbalistă română, Cristina Neagu, a făcut din nou spectacol, a înscris de 13 ori din 14 aruncări. De menționat că lidera polonezelor s-a accidentat în debutul meciului și nu a mai putut continua. Amintim, în prima etapă, CSM București a învins-o cu 30-18 pe Crim Ljubljana și va juca următorul meci la 22 octombrie, tot în deplasare, la formația daneză Nykøbing. Echipa de basket masculin Steaua București a ratat calificarea în grupele FIBA Europe Cup, învinsă și pe teren propriu de Aegis Kormend. Formația maghiară s-a impus cu 73-72 în meciul jucat la Târgoviște, după ce în Ungaria a fost 91-75. Steaua a dat cel mai bun marcator pe americanul Brandon Taylor cu 26 de puncte. Ca să știți și ceva... Pe plan internațional, în Panama se încheie o zi liberă astăzi. Așa. Președintele le-a dat zi liberă după ce s-au calificat la Cupa Mondială. Băi, ce tare! Ăsta e spirit. Ăsta e. Adevărat, de petrecere și sportiv. Panama s-a calificat, amintesc, în premieră la Cupa Mondială, în detrimentul echipei Statelor Unite ale Americii. Los Yankees. Îți dai seama... Ce damage era dacă își luau în America o zi liberă. Deci așa mai bine au zis, hai, mergeți în Panama, să meargă Panama. Mamă, uite, de aia nu ne calificăm noi, că avem oricum prea multe zile libere. N-ai înțeles nimic. Nu? Noi ne luam o săptămână singur liber. Făceam punte. Îți dai seama ce punte e așa? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. frate. Dove la trovo io? Un'altra che sorprenda me. Un'altra te, un guaio simile, un guaio simile. Sa chissà se c'è, chissà se c'è. Un guaio simile, un'altra te, con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so. Guardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità di tenere ritmi indiavolati degli umori miei. Gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati. Oh, quindi su di te. Buongiorno, buongiorno, Eros Ramazzotti, un'altra te, bună dimineața, 7 și 18 minute, bună dimineața, prieteni, deșteptarea, o ediție specială astăzi, cum vă spunea și Vlad puțin mai devreme, Simona Halep într-un interviu realizat de Filip San David după ora 8 în deșteptarea la Europa FM, după ora 9, live din studio, Ina și The Motans, Nota de Plată este piesa lansată acum vreo două săptămâni, vin să o cânte live în deșteptare, așa că avem foarte multă treabă astăzi, rămâneți prin preajmă. Nu e, asta cu nota de plată nu e de bun augur. De ce spui că nu e de bun augur? Că, na, se întâmplă. Pentru că o să fim din ce în ce mai atenți la banii pe care nu-i avem. Accelerează inflația. Îmi pare rău că trebuie să vă dau vestea asta. Măcar nu sunt eu primul, cred că ați auzit deja, da? Dar pentru asta plătim facturile pe site, adică... Da, bine, o să fie din ce în ce mai mult. Rata anuală a inflației a urcat la 1,8, da. Așa, nivel maxim al ultimilor 4 ani. N-a mai fost din 2013, așa. Carburanții sunt în topul scumpirilor, deci în septembrie...